को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी की बस बातों में करे पल में यहाँ वहाँ, किसी के सौ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुना, किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहाँ। Ti amo, mi ti amo, tu chhaav hai, tu dhoop hai. Ti amo, mi ti amo, tere hazaron roop hai. Koi samjha nahi, jo bhi hai bas khoob hai. Falling so crazy in love, ti amo, mi ti amo, tu chhaav hai, tu dhoop hai. Ti amo, mi ti amo, tere hazaron roop hai. रातों में मैं ख्वाबों से बातें करूं, सुबह उन्हीं ख्वाबों को मैं काबू करूं। कभी लगे तारों से भी ऊंची उड़ाने भरूं, कभी लगे बादलों से जेबे भरूं। Amo, miti amo, tare ginu tere liye. Ti amo, miti amo, sare chunu tere liye. Khab sare bunu tere hi tere liye. Falling so crazy in love, ti amo, miti amo, tare ginu tere liye. Ti amo, mi ti amo, sare chunu tere liye. Kabhi lage mili nahi tumse main khwabon mein bhi, कभी लगे कहीं तो है रिश्ता कोई, कभी लगे छू तुम्हें यूं ही ख्यालों में ही, कभी लगे नहीं नहीं चोरी नहीं। Ti amo, mi ti amo, तू पास है पर दूर है। Ti amo, mi ti amo, jata nahi ye noor hai, teri chori bhi ye manzoor manzoor hai. Falling so crazy in love, ti amo, mi ti amo, tu paas hai par dur hai. Ti amo, mi ti amo, jata nahi ye noor hai.